En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. 750 soldater, der indgår i et kæmpestort multinationalt NATO-samarbejde, er Danmark, der skruer fuld gas for, hvad det er, vi kan med det forsvar, vi har. 750 danske soldater er sendt til Letland. Det er den største udsendelse af soldater, Danmark har haft siden Kosovo. Og Kosovo, det var altså i 99. Det næste halve år er kampbataljonen udstationeret i en teltlejr på den gigantiske militærbase Adasi, 250 km fra den russiske grænse. Soldaterne har en vigtig mission. Og de siger, at vi skal afskrække Putin. Og med til at afskrække Putin har soldaterne det bedste militære isenkram, Danmark kan diske op med. Blandt andet 14 såkaldte IKK'ere, infanterikampkøretøjer, der er en mellemting mellem en kampvogn og en pansret mandskabsvogn. Som også bliver kaldt for knytnæven eller hjørnestenen i Hærens Brigade. Min kollega Ronja Pilgaard har besøgt den danske afskrækkelsesbataljon. Soldaterne skal være der indtil november. Men hvis Danmark fortsat vil knytte næven i Letland og afskrække Putin, så skal et nyt hold afsted. Og de vil få problemer. Det er et problem for de soldater, vi har hjemme, at deres evne til at øve, den bliver jo forringet, når deres udstyr halter. I dag tager Pilestræder dig med til Camp Niflheim i Letland. Ronja, hvad lavede du sidste fredag? Sidste fredag der satte jeg mig op i en flyver og fløj til Letland for at besøge den danske kampbataljon, der lige nu er udsendt til Adachi-basen, som ligger lige uden for Riga. Var det din egen idé at sætte dig i det fly? Nej, det var det ikke rigtigt. Jeg fik et opkald fra Forsvarsministeriet, så på den vis kunne man godt kalde det en klassisk ludertur, men vi har selv betalt på Berlingske, så det er en prioritering, at vi gerne vil afsted. For dem, der ikke lige ved, hvad en klassisk ludertur er, hvad er det nu, det er? En ludertur, det er sådan, når at nogen har ringet og sagt, hej, vil du ikke med? Så kan vi lige vise dig noget. Og hvorfor vil forsvarsminister Morten Bødskov rigtig gerne have Ronja Pilgaard med til soldaterne i Letland? På den ene side vil ministeriet jo rigtig gerne vise, at de har åbenhed omkring, hvad det er, der foregår i Letland. Forsvaret kan tit italesættes som noget, der er helt vildt meget lukkethed omkring, og noget, der samtidig er stor interesse for. Så de vil jo gerne vise offentligheden, at vi var velkomne til at komme og se. På den anden side har Berlingske skrevet rigtig mange kritiske historier om netop forsvaret, og især om deres udstyr. Så derfor ville Forsvarsministeriet jo også gerne vise os, at de her soldater, jamen de har det, de har brug for. Da du sad i flyet på vej til Riga, hvad var din forventning? Jeg har længe skrevet til Forsvarskommandoen, at jeg gerne ville ned og besøge den her kampbataljon, når den var udsendt. Så jeg forventede, at der ville blive rig mulighed for at tale med de her soldater, men jeg havde også på forhånd fået at vide, at det var usikkert, hvor meget tid der ville være til det. At det var meget noget med parader og offentlige taler. Alligevel så prioriterer vi jo at tage med, fordi det kan jo være, at vi kan få lov til at tale med soldaterne. Det kan jo være, at vi kan få lov til at tale med bataljonschefen. Hvad du gerne vil vide? En af de ting, jeg rigtig gerne ville vide, det var jo selvfølgelig noget med, hvad er det for noget udstyr, de har med. Fordi vi har skrevet rigtig meget om det. Vi har skrevet om den her kampvognslignende såkaldte IKK, som er en slags lille kampvogn, som også bliver kaldt for knytnæven eller hjørnestenen i Hærens Brigade, og som forsvaret selv har skrevet, er ved at revne. Benzintanken lækker og drejer akslen eller et eller andet i den stil. Men den virker heller ikke. Så den vil jeg jo gerne se. Har de den med? Hvor mange har de med? Og virker dem, de har med? I lander i Riga. Og hvad sker der så? Så røg vi ud i nogle minibusser. Pressen har selvfølgelig deres egen bus, så vi ikke kan høre, hvad de andre snakker om. Og så var der ellers politieskorte ud til Adachi-basen, som ligger 30 km uden for Riga. Det er en kæmpe militærbase, ulig noget, vi overhovedet har i Danmark. Og da vi ankommer, så fortæller stabschefen for den multinationale brigade, at jamen, vi er et sted, der er på størrelse med Ringsted. Det vil sige, der bor 30.000 mennesker. I løbet af et døgn bruger de sindssygt meget ammunition. Altså lige så meget ammunition, som Danmark bruger på en uge. Det bruger de hver dag. Der bor soldater fra 13 forskellige nationaliteter. Men det er Danmark sammen med Letland og Estland, der ligesom står for det her NATO-hovedkvarter, som er hjertet i Ardashi. Og den 750 mand store kampbataljon, der nu er kommet derned, hvordan bor de? De bor ude i udkanten i en teltlejr. Og det, der nok fylder mest for de danske soldater, udover at de går og banker nogle interimistiske borde op og har en soundbox kørende med noget Cyndi Lauper i baggrunden, det er, at de glæder sig rigtig meget til, at der kommer noget wifi. De glæder sig rigtig meget til, at de kan ringe hjem til deres familier. Og de glæder sig også rigtig meget til, at om 3 uger, så skal de flytte et andet sted hen. Men du har lige fortalt mig, at den her militærbase Ardashi i Letland er en topprofessionel, kæmpestor militærbase, der bor 30.000 mand. Hvorfor indlogerer man ikke bare soldaterne på altså nogle kasernebygninger? Jamen, der er simpelthen ikke plads. Der bor 30.000 mennesker på den her base. Og pludselig så kommer der 750 mere. Det her, hvis man sådan prøver at overføre det lidt til et dansk perspektiv, så har vi i øjeblikket en hel masse flygtninge i Danmark. Dem har vi indkvarteret i forskellige lejligheder rundt omkring. Og så kommer der 20.000 ukrainske flygtninge. Og hvad gør vi med dem? Og der har vi jo også begyndt at snakke om teltlejre. Så man gør ligesom med, hvad man har. Mm-hmm. Og det, man har, det er så telte og feltkøjer. De har bygget sig et gym, altså et lille motionscenter. Der står faktisk flere af det, de kalder prison gyms rundt omkring. Prison gym? Du ved, hvis man nu skal træne dips, og man ikke har... Du har allerede tabt mig. Okay, hvis man skal træne sin overarm, ja. Så vil man måske gerne have sådan en ting, man kan hænge i, og så hejse sig ned fra og ja. Op igen. Sådan en kommer de jo ikke lige nødvendigvis med, så sådan en må man jo lige have bygget ud af, hvad end man har. Og hvorfor hedder det et prison gym? Det tror jeg er bare soldaterslang, fordi det er interimistisk og primitivt og sjovt. Det her sted, danskerne bor, hvad kalder de det? De kalder det Camp Niflheim. Og Camp Niflheim, jeg ved ikke, hvorfor det har fået det navn, men ordet Niflheim, det stammer i hvert fald fra den nordiske mytologi, hvor at det kan være to forskellige ting, men det oftest er sådan et skyggerige i den nederste del af dødsriget, som er der... Jætten Ymer bliver til. Oplagt navn. Klart. Især på sådan en solrig dag, hvor at der bare er ikke en vind og 20 grader. Og hjælp mig, lytterne, træd ind i Camp Niflheim og fortæl os, hvad man ser. Der står jo endeløse rækker af de her grønne felttelte. Og hele vejen rundt om lejren, der står der en hel masse forskellige militære køretøjer. Det er sådan nogle kæmpe store pansrede mandskabsvogne, der er 8 meter lange og 3 meter høje. Det er blokvogne, altså store lastbiler. Der står også nogle af dem, som vi kender som infanterikampkøretøjer. Der er nogle små tanks. Og så er der en volleyballbane i midten, og der er soldater, der går og arbejder. Og så er der helt vildt støvet. Det her fine, fine ørkenfarvede sand, der bare trænger ind alle steder. Hvor mange køretøjer er der? Der er køretøjer nok til, at de 14 IKK'er, som kræver hver deres lastbil, er der samt hver deres lastbil. Der er pansrede mandskabsvogne en masse. Jeg tror måske, at der har været i hvert fald 50 pansrede mandskabsvogne. Og så dertil, jamen, så er der patruljevogne, som er sådan firehjulstrækkere, kender vi dem vel bedst som herhjemme. Og der er almindelige lastbiler og alt muligt andet. Virkelig mange køretøjer. Der er virkelig mange køretøjer. Der skal jo mange til 750 mennesker. Og de 750 mennesker, fortæl mig om dem. Det er jo soldater. Dem er der, og de alle rangordner. Dem vi primært hilste på var selvfølgelig chefer, fordi det er jo det, Forsvarsministeriet gerne vil vise frem. Så vi gik ligesom en tur på basen, og hver gang at vi kom til et område, som var styret af logistik for eksempel, så mødte vi ham, der var chef for logistik. Så gik han os igennem det, hen til dem, der hedder ildstøtte, altså dem, der... betjener alt, hvad der kan sige bum. Og så fulgte han os så hen til militærpolitiet og så videre. Så vi mødte rigtig mange chefer. Mm. Men vi fik faktisk også mulighed for at hilse på en hel del af soldaterne. Fordi da vi gik igennem det område, hvor kampbataljonen bor, jamen, så var der sådan nogle små slyngelstuer nærmest, der var bygget op under præsendinger, hvor folk de søgte skygge, sad på nogle paller og lavede sådan lidt forfaldende arbejde og hyggede til noget musik. Og hvad er missionen? Ikke hvis jeg spørger forsvarschefen. Hvis jeg spørger konstabel Jensen, der sidder nu i et telt i varmen i Letland. Hvad vil han sige til dig, at missionen er? De siger, jamen vi skal afskrække Putin. Det er et stort mål, når man er en lille mand fra Danmark. Men det, der ligesom er formålet, siger de så også, jamen det er, at de skal træne sammen med de andre soldater fra de andre lande. De skal vise til de russiske efterretningstjenester, der selvfølgelig også holder øje med, hvad der foregår på den lettiske side. Vi kan godt finde ud af at bedrive krig sammen. Vi kan godt finde ud af at betjene hinandens materiel. Vi kan godt interagere på tværs af landene. Og hvis I kommer, så kommer vi i samlet flok. Og når man er der for at afskrække Putin, prøv at fortælle lidt mere om, hvad skal de gøre? Hvad kommer dagen til at gå med? Jeg spurgte jo lidt ind til, hvad har jeg hverdag? Og så grinede de af mig og sagde, hverdag. Men hver dag er der noget træning, altså helt almindeligt gym. Nu skal vi spille volleyball, nu skal vi ud og løbe en tur, nu skal vi træne nogle biceps. Hver dag er der også noget, det de kalder militærfagligt arbejde. Og hvad er så det? Jamen det vil være det samme, som de laver hjemme på kasernen. De vil øve sig i at køre med deres køretøjer. De vil lave skydetræning, populært sagt lege krig, og på den måde blive rigtig, rigtig dygtige til at være soldater. Hvor længe skal de være der? De skal være der til november. Det er lang tid at sove i telt. Og de skal sove i telt indtil november? Det er mit indtryk. Ronja, du har jo gennem flere artikler her på Berlingske afdækket, hvordan Danmarks forsvar halter, især materielt, og især når vi sammenligner med vores nabolande. Er det også det indtryk, du fik, da du stod i Camp Niflheim? Nej, og det var det naturligvis ikke, fordi man sender ikke danske soldater afsted uden at give dem det bedste udstyr, vi har. Det giver sig selv. Så det, man har valgt at gøre, det er, at man har sendt den store forsvarsstøvsuger ud på de andre kaserner og sagt, hvad har I, der virker, som de har brug for, dem, der skal udsendes? Er det et problem? Det er det jo i hvert fald, hvis at der skal nogle nye afsted. Det er et problem for de soldater, vi har hjemme, at deres evne til at øve, den bliver jo forringet, når deres udstyr halter. Når det udstyr, de har adgang til, ikke er det bedste. Fordi det bedste er fløjet til Letland, eller til Irak, eller indtil for nylig til Mali. Jamen, så står de jo netop med de her infanterikampkøretøjer, hvor at benzinen den ligger ud. De står med huller på bukserne og kan ikke få et par nye i den størrelse, de har brug for. Eller de står et par sikkerhedsstøvler, når de egentlig har brug for et par vandrestøvler. Hvis du fik lov til at filtrere cheferne fra og også tale med de menige soldater i Camp Niflheim, var det noget, de tænkte over? Altså, de stod med alt det lækre udstyr, men kammeraterne hjemme på kasernerne i Danmark, ja, de har altså røv og nøgler. Det var helt klart noget, som der var nogen, der i tale satte. Især fordi, at den her gruppe udsendte, de skal jo hjem til november. Men mandatet er jo egentlig givet til, at vi kan blive helt ind til og med 2023. Så forventningen er jo, at når Folketinget går i gang med at forhandle, om der skal et hold 2 afsted, jamen så er det med det udgangspunkt, at det skal der. Spørgsmålet er så under hvilken ramme. Men hvad skal hold 2 træne med, inden de skal afsted? Og hvad skal et eventuelt hold 3 så træne med? Og det er jo ikke sådan, at hold 2 så tager afsted med alt det næstbedste materiel. Det lader de jo så blive hjemme. Men der skal ligesom fyldes op på de her lager, for at de danske soldater hjemme også kan træne. Og du var jo afsted med forsvarsminister Morten Bødskov. Fik du mulighed for at tale med ham om det? Ja, i flyveren på vej hjem fik jeg et kvarters tid alene med forsvarsministeren, hvor at vi, eller jeg blandt andet, vendte de her ting, der ikke virkede derhjemme. Fordi det, der skete i det her interview, var, at hver gang, at jeg sagde hjemme på kasernen i Danmark, fortæller soldaterne at, så sagde Morten Bødskov, du har selv lige set, at soldaterne i Letland har alt det, de har brug for. Jeg er ikke enig i det billede, der bliver tegnet af, at dansk forsvar er på vej ned under gulvbrædderne. Det er simpelthen ikke. Og på den måde, så betød det kommunikationssammenbrud, tror jeg, man kalder det, over på universitetet, at det bliver der aldrig rigtig svaret på. Hvad gør vi med dem der? Hvad skal de så træne til? Ja, de træner i nogenlunde det samme. Og det er klart, at hvis der skal holde to afsted, så skal vi selvfølgelig sørge for, at de har forudsætningerne for det. Folketinget og jeg kommer ikke til at sende soldater ud, som ikke har forudsætningerne for det. Altså lige nu er det hold 1, der er dernede. De skal være der indtil november. Så kommer der et nyt hold på 750 soldater og skal tage over. Hold det, der man så vil kalde hold 2. Mm. Og hvad er udfordringen for det kommende hold 2? Udfordringen er, at når de ikke har det udstyr hjemme på kasernen i Danmark, som der virker, altså det bedste udstyr til at træne med, så bliver de ikke lige så gode soldater, som de kunne have været blevet. Og hvis vi skal lige sætte billedet op ved siden af hinanden, vi har Camp Niflheim i Letland, der står kremen af danske militærkøretøjer. Der står de der IKK'er, der står de store piranha, mandskabsvogne, der står det hele baduljen. Mm. Hvad står der hjemme på kasernerne lige nu? Jamen, der står så det næstbedste. I hvert fald der, hvor kampbataljonen den skal udsendes fra. Og hvad står der så ude på de andre kaserner, altså oppe i Høvelde og ude på i Oksbøl? Jamen, der står så det tredje bedste. Og så i garagen, der står der så det, der ikke kan køre. Og selvfølgelig kunne man så indvende sig, selvfølgelig sender man det allerbedste afsted. Vi sender det største militære bidrag, som du selv siger, siden Kosovo. Selvfølgelig sender vi kremen afsted til Letland. Hvorfor er det et problem for de næste, der skal derned? Det er, fordi de ikke bliver lige så gode soldater. Når at de skal øve med en IKK, som kun må køre 600 km om året, og derfor skal køres på blokvogn, hver gang den skal flyttes mere end en kilometer, jamen, så bliver de dårligere til at køre den, end hvis de bare kunne køre i den. Det giver sig selv. Og for at hjælpe mig her, hvorfor er det, at vi har meget dyre kampvogne i danske forsvar, der kun må køre 600 km om året? IKK'erne må kun køre 600 km om året, fordi de ikke er blevet opgraderet. Det var meningen, de skulle opgraderes her i 2023, men man har valgt at udskyde det, fordi man ikke har råd. Og man har ikke råd, fordi man har skåret på forsvarsbudgettet, altså forlig efter forlig efter forlig. De fleste siger, at jamen, det er noget, der er startet i 2004, da man valgte at høste fredsdividenden, altså at lave det, der hedder et udrykningsforsvar, i stedet for et, der kan besvare et angreb på danske grænser. Hvem går det ud over i sidste ende? Det går ud over den almindelige danske soldat. Det er den almindelige danske soldat, der skal gå på arbejde hver dag i et forsvar, som kunne være bedre til at passe på ham, bedre til at passe på Danmark. Og det er ikke, fordi der er noget galt med vores soldater, for de er topprofessionelle. Det er, fordi det udstyr, de får lov til at arbejde med, ikke lever op til det, de kan. Morten Bødskov siger selv, at man ikke sender nogen afsted, uden at de er klar. Og jeg glæder mig til at se indkøbslisten for, hvad der skal til for, at de bliver klar. Ronja Pilgaard, tak fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Johanne Diebjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.